ora bakali lang tresno ku tinggo koe wis tak tutup atiku tinggo liyani mergo koe sing paling tak tresnani senajan tresno iki mung kepandem ning ati. Thank you.